Mais que je t'aime raison. Là, il faut m'en rendre raison. Il faut que je me dise aux mots. Девчата зависят от статус, Ира, она будет зависеть от девчата. Это еще луна, кто-то хочет, кто-то еще, ну, верующий Бог, поклонение на сердце. Не хлопцы, мы пилим. Потому что луна, тогда еще еще раз мы. Серьезно, да. Можем умолвиться. Господь, ми вдячні за цей вечір тобі. Ісусе, дякуємо за те, що ти нас зібрав. Ми віримо, що ти хочеш промовляти до наших сердець, Господь. Ми віримо, що ти хочеш збудовувати нас, зміцняти в вірі, Боже. Хочеш робити нас міцнішими в стосунках з тобою, ближчими до тебе, Боже. Ми віримо, що це те найголовніше, що нам потрібно в житті, Господь. Ми визнаємо, що якщо ми маємо цей мир і стосунки з тобою, то ми маємо все необхідне для життя, для ходіння в радості і справді бути щасливими, якщо ми знаємо тебе і близькість з тобою. Ісусе, ми просимо, щоб ти навчав нас приймати всі ті благословіння, які ти приготував. Господь, ми молимо, щоб ти робив нас мудрими, і дякуємо за те, що в слові твоєму сказано, що коли не вистачає мудрості, то просіть її. Це те, для чого ми тут, Боже. Ми просимо, щоб ти промовляв до нас, щоб ти справді наповнив нас Духом Святим і чинив свою роботу в наших серцях. Ми довіряємо тобі і віддаємо наше життя тобі. Ми молимо про все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Минулий раз ми не говорили про те, взагалі це загальна тема, як можна чути Бога. І навіть от кожен з нас може з Біблії згадати якісь приклади, як люди чули Бога. І єдине, в чому ми напевно знаємо, ми впевнені в тому, що це може бути. Тобто Бог, він той, хто промовляє. Він Бог живий. І він хоче, це його бажання говорити до нас. Він не є Богом, який просто дав постанови і зник, або кудись сховався, тобто десь на якійсь такій відстані, де ми не можемо чути від нього. Він хоче вести нас. Саме як люблячий батько веде дітей, так Бог хоче вести нас. Тому ми впевнені в тому, що Бога необхідно шукати. І як Божим дітям ми повинні, як Божі діти ми повинні бути, справді знаходити досвід, мати цей досвід, як чути Бога. І ті речі, ті ситуації, те, як можна чути Бога, я поділюся, але це не означає, що це все. Тобто, можливо, я вірю, що є якісь інші ще варіанти, ще якось Бог вести. Перш за все, можна чути Бога, з яким маєш стосунки. І невіруюча людина, відповідно, вона може. Можливо, Бог і може промовляти, і прагне, і намагається, і хоче якось вести цю людину, але людина просто не знає Бога. Потрібно спочатку його знати особисто і мати з ними ці стосунки, мати з ними зв'язок. І тому закликаю вас справді цінувати стосунки з ним, справді якось приділяти час і насправді воювати, навіть вести боротьбу за цей час з Богом. І в великому місті, такому як наше, я коли повернувся в Київ, і коли я жив в Бородянці, хоча я працював в Києві, але коли я повернувся в Київ, тут темп життя зовсім інший. І все настільки швидко, і з одного боку, начебто, більше дії відбувається. Тобто все начебто активніше. Але багато, скажімо так, якоїсь дрібноти, багато якихось дрібниць, які і теж начебто важливі, і необхідні, і без них не можна, але вони заповнюють час. Знаєте, є такий принцип, що якщо в глечик, не знаю, в банку, спочатку насипати багато маленьких камінців, то потім один головний такий, куди працювати неможливо буде. Але варто спочатку покласти один камінець, той великий, головний, і далі можна засипати дрібними, маленькими, і вони там влізуть. Якщо влізуть не всі, не біда, можна наступну ланку взяти. І так наш час, наш день. І якщо ми насипаємо багато різних важливих справ, але того головного, що є стосунки з Господом, що є саме спілкування з ним, якщо того головного не буде, можете вважати цей день насправді духовно несостоявшимся. І тому Бог буде говорити, Він хоче, Він говорить до нас, і просто якщо ми саме цінуємо, шукаємо ці стосунки, воюємо за цей час з ним. І я пригадую, один хлопець, не з нашої церкви, ми розмовляли з ним, і він каже, що я вже місяць не ходжу, не відвідую недільні служіння своєї церкви. Я кажу, чому не робиш щось? Може, тебе не влаштовує щось, чи ти захворів, чи щось, може, якісь причини. Ні, каже, я не ходжу, мені просто не дуже є час, просто я молюся про своє майбутнє. Цей час я приділяю тому, щоб там молитися, постити і слухати Бога. Я маю скоро можливо одужуватися, то я маю молитися більше. Я не міг якось себе в голові, не міг ці дві речі якось поєднати. Тобто він пропускає там недільне служіння церкви і для того, щоб молитися. Це якийсь парадокс відбувається. І теж Бог говорить звичайним шляхом через проповідь, не знаю, час прославлення. Може торкатися Духом Святим і відповідати на ті питання, про які ми молились до цього, і, можливо, довгий час навіть. І теж, я вірю, що Бог, коли ми рухаємося не в тому напрямку, в якому Він хотів би, якому Він запланував, Бог може, знаєте, позбавити миру, позбавити спокою. І це те, що добре, коли ми навчаємося відчувати це. Насправді він може говорити просто через те, що забрав мир. Тобто, і начебто і обставини все спокійно, начебто все відбувається в житті, все кудись якось рухається, все продовжується, але просто нема цього спокою, нема цієї близькості і миру з Богом. І це симптом, це те, на що нам варто звертати увагу. Насправді так само Бог може дати мир, якщо ми якось в Його волі рухаємося, якщо ми виконуємо те, що Він хотів би, Він таким чином може направити. І водночас ми, знаючи це, можемо іноді свої бажання, свої якісь уявлення про те, як все має відбутися, і про те, як все розвивається, свої бажання ставити і казати, що є мир. Можемо самі себе переконати в цьому. Я пригадую, одна дівчина казала, що я впевнена, що цей хлопець для мене, і в мене такий мир на серці. І я дивлюсь на неї, насправді вона не спала десь 4 ночі. От в неї око чергається. Який мир? Про який мир йдеться? Тобто, але вона впевнена, що правильно мати мир. І от вона та мати переконала, що все добре, і просто впевнена, що все класно. І насправді той мир, який може дати тільки Бог, ви відчуєте в серці, що він або є, тоді все добре, і продовжуєте рухатись, довіряючи Богу. Або його нема, то нічим іншим його не можна замінити. Потрібно думати, молитися і запитувати Господь, що не так, що можливо, я повинен змінити. І знов-таки, Бог говорить через Біблію, через Слово Своє. І просто навчайтеся, читаючи Біблію, і коли ви буваєте на вивченні Біблії і чуєте, можливо, проповіді, навчайтеся чути від Нього. Насправді, тут є відповіді на всі наші запитання, на всі життєві наші ситуації. Бог хоче говорити. Це не просто список якихось правил або набір інструкцій. Боже Слово, воно живе. І в певній ситуації, в певній нашій якісь там обставини життєвих, Бог говорить через нього. І теж можемо відкрити послання до євреїв 13 розділ. Теж такий момент, що добре, якщо у вас є церква, в якій ви зростаєте, тобто церква, якій ви належите. І це не означає, що ви власник церкви. Ні, це означає просто, що є група людей, яка Богом сформована, і є Божий порядок в цій групі віруючих людей. І Бог дав певним людям ті групи дари, і Він хоче збудовувати вас, направляти вас, можливо, через цих певних людей. Не те, щоб ці люди були вищими за вас, або там кращими, духовнішими, ну, можливо, ні. Але просто Господь, Він хоче формувати ваше духовне життя, і, можливо, навіть просто ваші, просто життя у всьому формувати через тих людей. І якщо у вас немає певної церкви, якій ви належите, то тоді цей процес, мені здається, ускладнюється. Тому ви не знаєте цих людей, ви не знаєте їхнє життя і не можете брати приклад з них. І можемо в посланні до євреїв, 15 розділі, прочитати 7 і 17 вірші. Погадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, приймайте їхні дії. 18. Слухайтесь ваших наставників та кориться їм, бо вони пильнують душ ваших, як ті, хто має знати справу. Нехай вони роблять все з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Ну, сьомий вірш говорить, будьте слухняні, тобто спогадуйте наставників, які говорили слово, і розглядайте їхнє життя. Насправді це нормально, якщо є церква, частина якої ви є, розглядати життя тих людей, які є лідерами церкви, яких Бог поставив. Це нормально пильнувати за ними, нормально бачити і споглядати їхнє життя, бачити їхню віру і їхню реакцію в тій або іншій ситуації. Це правильно. І коли в 17-му вірші сказано «слухайтесь», я не думаю, що йдеться про таке, знаєте, безпрекословне таке подчинення. Цікаво знати, як грецький це слово говорить на грецькій мові. Я думаю, що мова йде про те, що прислухайтесь з бажанням, беріть до уваги, тобто не нехтуйте. І, звісно, я як пастор, і, можливо, інші лідери церкви, ми не покликані наказувати нікому. Ми не покликані якось примушувати, але ми можемо використані Богом бути, щоб Бог може говорити, і Бог може якось застерегти від чогось, і, можливо, навпаки, якось закликати до чогось. І просто правильно, коли відбувається оце нормальне, прислухатися, це нормально. І теж тут є навіть характеристики, як лідери церкви мають це робити, що нехай вони роблять це з радістю. І написано, що бо це для вас, це вже інший семінар, це вже про інше. Просто Бог передбачив говорити через інших людей. І тому, якщо це все змоделювати на життя до шлюбу, то час від часу, а можливо, доволі часто, варто спілкуватися з тими, кого ви вважаєте духовними лідерами своїми, людьми, яких ви поважаєте, і це не обов'язково має бути там пастирі, це можуть бути просто ті люди, яких життя ви їхні бачите, і їхній духовний стан перед вами, ви бачите їхні стосунки з Богом. І час від часу варто зустрічатися і молитися разом, і якось розмовляти на різні теми, це правильно було. І теж я не пропоную там надто відкрито говорити про всі свої життєві ситуації, просто з усіма в церкві. Ні, це можуть бути, не знаю, один, двоє, троє людей, яким ви довіряєте, які ну, яких ви поважаєте і хочете прислухатись до них. Можливо, це старші люди мають бути. Тому що я пригадую, на жаль, я до одруження не був віруючим. Але я пригадую, що просто мали тенденцію хлопці між собою перетереть якусь справу, щось там типу вирішить, і задоволені пішли по різні далі. Але ну, від цього не було ніякого толку, тому що добре, коли це є людина старша і досвідченіша, і особливо, коли в Господі це. Тому що ну, насправді тут сказано, що ну, наставників старших ваших. І можливо навіть добре, коли за віком старші. От, і насправді модель світу така, що любов сліпа. Кажуть, да, що ну, от любиш і не будеш навіть там розмірковувати над цим, і все, як помут з головою. Ну, Біблія не пропонує таке ставлення. Насправді Бог передбачив. І те, що Він єднає вас з кимось, те, що в майбутньому, можливо, Він об'єднає як в одну сім'ю, це буде видно не тільки вам. Можливо, це буде видно ще людям, які поруч і старші. І в той самий час, якщо він не єднає, якщо він не робить цього, можливо, це теж Бог може показувати теж якимсь людям. І варто молитись разом з іншими. І теж моліться за тих, кого ви, можливо, потенційно вважаєте своїми половинками. І не плутайте ці два нюанси. Просто розмірковувати, роздумувати про них і молитися за них. Тому що, можливо, там протягом дня ви думаєте, але це не означає, що ви молитесь про всіх людей. І просто відділяєте ці два моменти. В принципі, це все, що хотів я говорити. Дівчата можуть залишатися тут, і Іра поведелась далі. Хлопці можуть іти за жуком. І Сашою. Якщо у вас будуть запитання щодо того, що сказав я, і задавайте мені.